nganape goyang pica pica, nganape bodi bodi, poco poco, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing. Belenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape bodi-bode, poco-poco, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing. Bikin layang-layang, cuma ngana yang kita sayang. Belenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape bodi-bode, poco-poco, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing. Suka bikin pusing.